Tu sais, ton absence est vraiment insupportable. Mais je préfère ton enfer plutôt que le paradis d'un autre. Damien Azira. Soki nazanga kabobo to mama, soki nazala kananga ta mopagano, bele lo seba ya bwato nanga isuka si na libongo. Esika ya bapense na yo tikinga oje, fongola ya bomoi nanga na maboko na yo. Natanga mikula ndoko na molongi ya kozela mula. Zoto na yo, ifelo na mwe, loko na zai mosika na mwe. Yotimi yanga moli mongo kaya ba mwe desi. Oh ya, solo be yati, natikali se mawa. Natikali se mawa, be yati. Lobe langa pona yeba na kanga mona kwa nako. Mette dans la malinie, ma passion. La convivre la perfusion, Béati. La perfusion. Ami Poton et Pemeni, Salano qui osonga. Souci, oh souci. Souci et cola tanga, no cola kimboni. Souci et colinganga, no cola motamo. Eco si sanga bongo, no cola koni. Ya bolingo na yo. Ive konga destin bakana baza. Ale Saint Pierre Bonga baki si Nikosi. Ifo zelanga Lopez Sambie. Ifo zelanga na Bonenio. O kanisaki o kulingana te. Aziva. Nalela mwana mama, nalela chéri nanga e, nanya bongo na ye mote mama sana nga tana betu mama. Tokyo linginga, Tokyo linginga, Tokyo linginga, Tokyo linginga. Nalela mwana mama, nalela chéri nanga e, moko na kabo sana nga makasa. Tokyo linginga, tika ko tango tango, yo yo ya kao.